Po Sejmie Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o rajach podatkowych. Pozostaje podpis prezydenta i publikacja. Każda osoba przylatująca do USA z krajów dotkniętych ebolą będzie 3 tygodnie pod lekarską obserwacją. Poszukiwane są wciąż 3 osoby. Strażacy przeszukują gruzy kamienicy w centrum Katowic. Akcja może potrwać nawet kilkanaście godzin. Nad ranem po wybuchu gazu zawaliły się 3 kondygnacje. Spod gruzów udało się wydobyć kobietę. Trafiła pod opiekę lekarzy, podobnie jak 6 innych osób. Jak mówi komendant główny Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz, nadal nie wiadomo, czy poszukiwane osoby przebywały w budynku. Póki co nie ma kontaktu z 3 osobami. Nie mamy pewności, czy te osoby przebywały w tych pomieszczeniach, czy też nie, ale z uwagi na to, że mamy cały czas informację, że być może w tych gruzowiskach znajdują się osoby, prowadzona jest akcja związana z dotarciem do tych osób poprzez urządzenia technologiczne i oczywiście sukcesywne rozbieranie obiektu. W akcji biorą udział najlepsi specjaliści. Do katowickich strażaków dołączyli ratownicy z psami z Małopolski, mówi szef straży. Właściwie połowa budynku jest całkowicie zniszczona. Mamy 2 ściany, które są bardzo niestabilne i w każdej chwili grożą zawaleniu. Budynek jest częściowo konstrukcji murowanej, ale wszystkie stropy były drewniane. Stąd też te wszystkie belki, które były elementami konstrukcyjnymi, leżą na tej kondygnacji przy ziemiach. Nie wiadomo, ilu ludzi było w kamienicy w chwili wybuchu gazu. Zameldowanych pod tym adresem jest 25 osób. Ustawa o rajach podatkowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Senat bez poprawek przyjął nowelizację, która zmienia termin wejścia w życie nowych przepisów ograniczających wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę. Szef Senackiej Komisji Finansów Kazimierz Klejna mówi, że ustawa obejmie wszystkie spółki, które okres rozliczeniowy rozpoczynają po 1 stycznia 2015 roku. Jeżeli spółka ukreśla inny niż 1 stycznia okres rozliczeniowy do systemu podatkowego, to wówczas to rozliczenie będzie następowało praktycznie dopiero od następnego okresu rozliczeniowego. Na przykład częste jest, że spółki związane z branżą rolniczą okres rozliczeniowy mają czerwiec, lipiec. Wówczas tego typu spółki są rozliczane dopiero od następnego okresu rozliczeniowego. Spółka dzisiaj może także sama dowolnie wybrać sobie ten okres. Znowelizowana ustawa wejdzie w życie dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. To pierwszy unijny szczyt premier Ewy Kopacz. Tym razem przywódcy wspólnoty zajmą się w Brukseli pakietem energetyczno-klimatycznym. Rozbieżności między krajami członkowskimi utrzymywały się do ostatnich negocjacji przed szczytem. Niektórzy unijni dyplomaci są jednak dobrej myśli. Ta sprawa trwa już tyle lat, że nie spodziewam się faktycznego weta ze strony Polski, mówił w Trójce Paweł Lisicki z Tygodnika do Rzeczy. Poza tym, że to się pojawia w formie straszaka, no i w formie mówienia o tym, to tak, więc z różnych scenariuszy możliwych obawiam się, że jedyne, co się uda utarkować, to pewnie trochę odłożenie następnego okresu wprowadzania tych ograniczeń emisji. Natomiast tutaj to będziemy udawali, czy będziemy robili dobrą minę do złej gry, czyli ogłaszali, że dużo się udało uratować, ale nie spodziewam się faktycznego beta. Roman Imielski z Gazety Wyborczej jest przekonany, że Polska ma propozycje rozwiązań, które nie przewidują wetowania. Z naszych informacji wynika, że Berlin się skłania ku temu planowi i Paryż, który jest bardzo ostry, jeśli chodzi o ograniczenie emisji CO2. I to będą rekompensaty finansowe dla Polski jako takiej, a dla polskiej energetyki, szczególnie tam szczegółowo chodzi o darmowe pozwolenia na emisję CO2, etc., bo dzisiaj to za nie się płaci. Nie jesteśmy jednak jedynym krajem, który ma zastrzeżenia do dokumentu i nie jedynym, który grozi wetem. Mimo że o kompromis będzie trudno, optymistyczny co do wyniku rozmów jest szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. To będzie ostatnie spotkanie szefów państw i rządów, któremu będzie przewodniczył. Kolejny szczyt Unii poprowadzi nowy szef Rady Donald Tusk. Amerykańskie władze po raz kolejny zwiększyły środki bezpieczeństwa z powodu wirusa ebola. Wszyscy przybysze do Stanów Zjednoczonych z krajów objętych epidemią tej choroby będą monitorowani przez 3 tygodnie. W tej chwili przybysze z krajów zachodniej Afryki, w których występuje epidemia eboli, mogą wjeżdżać do Stanów Zjednoczonych wyłącznie przez 5 wyznaczonych lotnisk. Tam sprawdza się im temperaturę i poddaje przesłuchaniu. Od poniedziałku osoby te będą musiały przekazać amerykańskim władzom dokładne dane kontaktowe oraz nazwisko co najmniej jednego znajomego w Stanach Zjednoczonych. Przez kolejnych 21 dni obowiązkiem przyjezdnych będzie codzienny kontakt ze służbami epidemiologicznymi, informowanie ich o temperaturze ciała oraz innych możliwych objawach chorobowych. Nowe regulacje dotyczą mieszkańców 3 krajów: Liberii, Gwinei oraz Sierra Leone. Decyzja o monitorowaniu przybyszów z Afryki jest odpowiedzią na wysoki poziom niepokoju Amerykanów w związku z 3 przypadkami eboli wykrytymi w Teksasie. W najnowszych sondażach zdecydowana większość ankietowanych mówi, że ich rząd robi za mało, by ochronić kraj przed epidemią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

Nunca no tive briga feia. Nunca no pensar na separação. Nunca no fui nos coração. Está levando sempre assim. Na paz, amor e carinho. Modo vida tem tempestade. Vento de norte, vento de sul. Uma esperança de mar azul. E para quem tem fé, nasce amor. Esperança de mar azul. E para quem tem fé, nasce amor. Nunca não pensar na separação, na separação. Nunca não fui nos coração. Deus está levando sempre assim. Na paz, amor e carinho. Na vida tem tempestade. Vento de norte, vento de sul. Uma esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor. Ei, amor, oi, amor. Esperança de mar azul. E pra quem tem fé. E pra quem tem fé, nasce amor. To już dziesiąta siesta w wyborze Marcina Kedryńskiego, nasza płyta tygodnia w do południa. Jeden egzemplarz zostanie z nami tu w Krakowie, otrzyma go pani Agnieszka, a drugi pojedzie do Poznania, do pana Ryszarda. Gratulacje. 12 minut po dziesiątej i muszę państwu teraz się do czegoś przyznać. Otóż niewiele jest takich dni w życiu kogoś, kto przygotowuje audycję o książkach i kto kocha czytać, jak ten 24 października. Kto wie, czy to nie jest jeden z najważniejszych dni w ostatnich kilkunastu latach w historii polskiej literatury. Mówię to z pełnym przekonaniem, biorę za te słowa pełną odpowiedzialność. Dziś, o czym wspominałem już, o czym mówimy od pewnego czasu, mają swoją oficjalną premierę Księgi Jakubowe. Monumentalna, wspaniała pod każdym względem powieść Olgi Tokarczuk. Dziś się ukazuje nakładem wydawnictwa literackiego i gdy odwrócę tę książkę, to na czwartej stronie okładki znajduję... Trójkowy znak jakości. Absolutny powód do dumy i radości też, bo przyznam się państwu, nie mogę od wielu, wielu dni wyjść ze świata tej blisko tysiącstronnicowej powieści, przeczytanej od deski do deski w różnych miejscach i zakątkach świata. Zabierałem tę książkę wszędzie, by czytać, kosztować, zachwycać się kolejnymi rozdziałami. Trudno mi się uwolnić od obrazów i postaci rodem z XVIII-wiecznej, choć nie tylko z niej, Polski, od zdań, od opowieści i porównań. I w dniu premiery Ksiąg Jakubowych państwa i moim gościem w do południa w Krakowie na Festiwalu Konrada jest autorka Olga Tokarczuk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy kilkanaście minut, a ja przyznam, że w mojej głowie jest tyle pytań, że moglibyśmy rozmawiać. Ja bym chciał rozmawiać tak długo, jak długo czytałem tę książkę, czyli przynajmniej kilka dni. Ale skupmy się na kilku najważniejszych kwestiach. Kiedy widzieliśmy się w twoim domu we Wrocławiu w grudniu, mówiłaś w wywiadzie dla audycji z najwyższej półki, że pamiętasz ulgę, gdy napisałaś ostatnie zdanie Ksiąg Jakubowych po tylu latach pracy. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy wiele o tej wielkiej, przepastnej, pełnej postaci, wielowątkowej powieści. Mówiłaś też wtedy, że pisanie ksiąg oznaczało przynajmniej częściowe, no może w 2/3 wyłączenie się z życia. Mhm. Taka to była praca, że to było przedsięwzięcie w jakimś sensie totalne. Dziś patrzę na tę książkę, mam w sobie, noszę w sobie zawarte w niej historie i chciałbym zapytać, jak ty to zrobiłaś? Właśnie też dzisiaj dla mnie też jest wielki dzień, bo ja się z tą książką, ona została zakończona już jakiś czas temu, potem trwały duże prace redaktorskie. Dzisiaj jest fizycznie już i oglądam ją taką dużą, wielką i rzeczywiście nie wiem, jak to się stało, no ale prawda jest taka, że jest to kilka lat bardzo potężnej pracy poszukiwawczej, siedzenia w archiwach i komponowania tego ze strzępków całej tej historii, z drobnych w ogóle informacji, rozbudowywania, budowania postaci, na przykład, nie wiem, z kilku wierszy, które się przeczytało i które są autorstwa tej postaci, jak w przypadku Drużbackiej, więc wszystko to musiałam robić bardzo szczegółowo, splatając i rzeczywiście teraz, kiedy widzę ją już fizycznie, kiedy sobie tak leży tutaj, to czuję jakąś ogromną ulgę. Już bym chyba nie powtórzyła takiego wysiłku. Przynajmniej teraz mi się tak wydaje. A pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałaś po raz pierwszy, że napiszę taką historię? Za chwilę powiemy, o czym to jest, ale że zmierzę się z takim wyzwaniem. Napiszę książkę wielką, która będzie wymagała ode mnie tak wielu, wielu dni, miesięcy pracy. Myślę, że nie zdawałam sobie sprawy z ogromu pracy i rzuciłam się naprawdę na głowę w jakiś ocean faktów i informacji. Wydawało mi się na początku, że opowiem jakiś jeden wątek tej historii albo o samym bohaterze, albo zrobię coś niedużego. Ale kiedy zaczynałam pisać i kiedy ten wszechświat tej książki, to uniwersum całe zaczynało się przede mną otwierać, zdawałam sobie sprawę z tego, że ta opowieść może być niezrozumiała bez tych innych kontekstów. W związku z tym ona się rozszerzała, rozrastała i właściwie dzisiaj też mam takie wrażenie, że w pewien sposób skończyłam ją pisać arbitralnie, uznając, że to jest koniec pewnego etapu przygód. Ale w gruncie rzeczy, gdybym miała jeszcze ten rozmach i energię, mogłabym pociągnąć historię kilkadziesiąt lat jeszcze. Pytałem ostatnio naszych słuchaczy o słowo, które można by określić twoją prozę. Wiele było propozycji, jedna z nich to podróż. Zresztą znakomicie kojarzona z jedną z twoich książek. Myślę, że to bardzo trafne spostrzeżenie, ta podróż. Księgi są podróżą, wieloma podróżami, ale zacznijmy od tej w czasie, bo musimy jakoś tę książkę opowiedzieć, umiejscowić. Podole, XVIII wiek, z dala od najważniejszych polskich miast, czyli Warszawy i Krakowa, mm-hmm. nieco bliżej Lwowa. Mm-hmm. Polska wielonarodowa, wielokulturowa, wieloreligijna, z założenia tolerancyjna, tak mówią przynajmniej wielcy panowie mm-hmm. i wielkie panie w tej mm-hmm. powieści. Wielojęzyczna, pełna kolorów i sprzeczności. Do takiego świata trafiamy. Świata pełnego detali, opisów. No, czytelnik czuje, że jest na tym targu w Rochatynie, gdzie mm-hmm. nas zabierasz na początku, że jest na dworze u kasztelana, który kocha pieski, że jest na plebanii u proboszcza. I chciałem zapytać o to, jak się odtwarzało, albo właściwie tworzyło na nowo tamtą Polskę. W jakimś sensie na nowo się ją pisało, myślę. Mm-hmm. Tak, książka się zaczyna od bardzo rozbudowanej, takiej klasycznej, tradycyjnej, powiedziałabym sienkiewiczowskiej trochę sceny, w której bardzo detalicznie opisany jest targ w Rochatynie. Ja bym do tego opisu, do tych twoich sugestii dodała też, że to jest społeczeństwo niezwykle feudalne, zamknięte, składające się z klas społecznych, z których nie ma wyjścia. To znaczy każdy pozostaje w miejscu, w którym się urodził przez całe życie i nie ma ruchu. Ta scena dlatego jest na początku i dlatego zrobiona jest tak detalicznie, że miałam pomysł, żeby zaprosić czytelnika i pokazać mu, w czym będziesz brał udział teraz. Czyli przyjrzyj się, czy ci się to podoba, czy wchodzisz w to. To jest jakby zawarcie kontraktu. Zaproszenie do bardzo tradycyjnej i powieści, epickiego sposobu opowiadania. Potem akcja oczywiście przyspiesza, ale to wejście w książkę jest właśnie takim jakby pokazaniem reguł gry, które tutaj będą rozgrywane. Musiałam używać ogromnej ilości detali, informacji i to nie ze względu na czytelnika, tylko ze względu na siebie. Ja jestem wzrokowcem i piszę w taki sposób, że buduję z języka obrazy i te obrazy animuję dopiero i wtedy się zaczyna akcja dziać. Więc ja muszę to widzieć i żeby to widzieć, muszę mieć dużo szczegółów, dużo detali. To musi wszystko błyszczeć i to musi się poruszać. Ale myślę też, że oczywiście w ten sposób i czytelnik może mieć taką możliwość. I ten czytelnik, który ma wyobraźnię wzrokową, to pewnie bardzo chętnie pójdzie na tego rodzaju kontrakt. Gdy państwo sięgną po księgi Jakubowe, a trzeba to zrobić, jesień sprzyja, książka na długie wieczory, ciemne, to na przykład proszę zwrócić uwagę na to, jak Olga opisuje mgłę. W pierwszej księdze, księdze mgły zresztą, kiedy ksiądz Dobrodziej jedzie na targ w Rochatynie. Coś niesamowitego. Zaczęłaś mówić o Polsce tej XVIII-wiecznej i muszę przyznać, że to jest taki opis kraju w dużej mierze kraju, w którym panuje niewolnictwo. Mhm. Pańszczyzna. Opisujesz ludzi, którymi się pogardza, żyją w zniewoleniu. Chłopi bieguni, ci, którzy uciekają przed swoimi panami, bo muszą przez 7 dni w tygodniu odebrać pańszczyznę. Piszesz o tym, jak się traktuje Żydów. To jest taka właściwie drabina, hierarchia. Myślę, że ta książka dla wielu osób, którzy szukają jakiegoś wzoru takiej pięknej Polski w tej sarmackiej, XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej, to będzie gorzka pigułka. Trudno będzie znaleźć, to prawda. Ale też tak rozumiem całą tę opowieść. Jako podróż, ty mówiłeś, jako drogę ku emancypacji społecznej w czasach, które kompletnie nie sprzyjają żadnej emancypacji. I tak jak powiedziałam, są nieruchomymi warstwami, które się właściwie nie nachodzą na siebie, nie mieszają się. I zarówno dotyczy to tych jakby etnicznych, kulturowych różnic między Polakami, Żydami i Rusinami wtedy, jak i klasowych różnic, mianowicie między na przykład magnaterią. Kosakowska jest przykładem, jedna z bohaterek jest przykładem magnatki i chłopa, który jest po prostu niewolnikiem z odmrożoną twarzą, ponieważ próbował uciec od swojego złego losu i uciec do Turcji. Pamiętajmy też, że to jest Polska, która graniczy z Turcją. Jak sobie to uświadomiłam, pamiętam, że mieliśmy granicę na Dniestrze i ten wpływ Turcji w tych ogromnych przestrzeniach właśnie Podola na granicy z Wołoszczyzną był ogromny. Choćby w ubiorze to widać. Choćby w ubiorze, tak, który potem się stał modą ogólnie obowiązującą w Polsce. Ale z potrawami, z zapachem, z przyprawami, nawet z haszyszem, bo też odkryłam, że haszysz był nawet nie przemycany, bo nie był niczym zakazanym wtedy. Po prostu był sprowadzany z Turcji i to całe pogranicze haszyszu bardzo sobie chętnie używało. Olga Tokarczuk jest dziś gościem do południa. Przypomnę, w dniu premiery ksiąg Jakubowych, które z naszym znakiem jakości ukazują się nakładem wydawnictwa literackiego. Za chwilę powiemy o niektórych bohaterach tej książki, a to będzie muzyka, która moim zdaniem też pasuje do ksiąg. Proszę posłuchać. Takiej muzyki zapewne można było posłuchać na Podolu w Polsce w XVIII wieku, kiedy Polska graniczyła z Turcją. W programie trzecim gościem Olga Tokarczuk w dniu premiery Ksiąg Jakubowych w Krakowie, w naszym studiu w Pałacu pod Baranami. Festiwal Konrada trwa, przypomnę. Spośród wielu bohaterów twojej powieści nowej jest 6 takich, które uznałem za niezwykle interesujące, no bo postaci jest ile właściwie? Liczymy. Mnóstwo. To jest taki panoptikum w ogóle. Tak, myślę, że kilkadziesiąt. Tak. I one się w sposób cudowny łączą, splatają. Gdzieś na początku się pojawiają, by potem powrócić na końcu. O tej mapie książki też porozmawiamy dzisiaj. Ale 6 ważnych postaci w jakimś sensie kluczowym dla mnie, gdy idzie o księgi. Zanim skupimy się na głównym bohaterze, wyjątkowej postaci, zjawiskowej, o której myślę wiele osób nie pamięta albo nawet nie wie jeszcze, to poprosiłbym cię o krótką charakterystykę 5. Ksiądz Benedykt Chmielowski. Wzruszająca postać księdza, który ma obsesję na punkcie książek. Nie może się powstrzymać, żeby nie dotknąć książki, żeby nie przeczytać. Jego ideą jest zrobienie pierwszej encyklopedii w ogóle dla ludzi, która by trafiła pod strzechy i wierzy w ideę Pan Sophie, czyli wiedzy dostępnej dla każdego. Jest idealistą absolutnym. I ta jego pierwsza, w ogóle polska chyba encyklopedia, Nowe Ateny, także jest obecna w twojej książce. Elżbieta Drużbacka. Postać historyczna, zapomniana przez polską literaturę, świetna poetka barokowa, której wiersze się w ogóle nie zestarzały. Pojawia się kilka w książce. Prowadzi korespondencję z księdzem Chmielowskim. Moliwda. Bardzo tajemnicza postać, trudna do odtworzenia. Niewiele faktów o nim miałam. Musiałam ją zbudować praktycznie od początku i znaleźć motywację. To ten, który pomagał głównym bohaterom. Niejednoznaczny, kontrowersyjny, właściwie bardzo tajemniczy. Podobno rządził na małej greckiej wyspie. Tak przynajmniej sam o sobie opowiadał, ale wiemy, że był mitomanem. Nachman. Moja ukochana postać. Opowiadacza, narratora, człowieka zupełnie oddanego idei, której towarzyszy. Pisarz, początkujący pisarz, który stara się objąć językiem tego wszystkiego, co doświadcza. I jeszcze jedna postać, być może jedna z moich ukochanych, która właściwie nic w tej książce nie mówi, ale wszystko widzi. Jęta. To ja nie wiem, kto to jest Jęta. To jest tak tajemnicza rzecz, która się przydarzyła tej książce i która ją wzięła w karb, zbudowała ramy, jest pozwoliła zapanować nad całym tym ogromnym materiałem. No to niesamowita jest opowieść o Jęcie i jaskini. To proszę przeczytać koniecznie w Księgach Jakubowych. Wszyscy ci bohaterowie, o których mówimy, są bezpośrednio lub pośrednio powiązani z tytułowym Jakubem, niby Mesjaszem, heretykiem, który porwał setki, a może tysiące osób, Żydów z Podola. Obiecał im zbawienie i ziemię, na której będą żyli nieponiżani przez nikogo. To bardzo ważny wątek w tej jego działalności. Kim on był? Jak się zetknęłaś z tą postacią? W 96 roku w Polsce się ukazała niezwykła książka, bardzo specjalistyczna. Było to opracowanie Księgi Słów Pańskich, czyli słów, które wypowiadał, które głosił Jakub Frank, właśnie ten człowiek, który się obwołał Mesjaszem i Zbawcą, a które były spisywane przez jego towarzyszy. Czasem w bardzo prosty, bardzo taki no, prostacki nawet, powiedziałabym, sposób. Ale jest to tekst, który przeczytałam, który mnie absolutnie ujął. Tak niejednoznaczny i tak właściwie intrygujący, że zaczęłam poszukiwać, kto to był, co to się stało, jak wyglądało to wszystko. I kiedy podążałam w dokumentach za tą historią, kiedy sobie coraz bardziej uświadamiałam właściwie, co to jest za historia? Co to w ogóle jest za droga, którą przeszedł Jakub Frank od zwykłego kupca, który handlował z Turcją kamieniami szlachetnymi i jego ludzie, pochodzący najczęściej z biedoty po prostu żydowskiej na Podolu. To zdawałam sobie sprawę z tego, że ta historia musi być opowiedziana, że to jest niemożliwe, że to jest jakby nasz wszystkich interes, że po prostu trzeba to opowiedzieć, ponieważ to pokazuje pewne strasznie ważne rzeczy dotyczące naszej zbiorowej tożsamości, rzuca światło na epokę, którą czasami znamy jakby fałszywie naświetloną z literatury. To jakby wiąże nas z przeszłością, z historią, szczególnie tych ludzi, którzy tak jak ja, mamy gdzieś korzenie swoje rodzinne na tamtych ziemiach i w tamtych okolicach i w tamtych przestrzeniach kulturowych. Więc od tego momentu, kiedy sobie uświadomiłam, że jak dziwne rzeczy się zdarzyły Jakubowi Frankowi, jak paradoksalne i czasami groteskowe, to po prostu nie ma wyjścia, trzeba siadać i to robić. Myślę, że ta opowieść o nim, o jego życiu, o jego misji, tak to nazwijmy, zimy, to jest coś, co łamie wszelkie stereotypy, jeśli chodzi o spojrzenie na Polskę XVIII-wieczną. Wiemy mniej więcej, kim był, że był tym niby Mesjaszem, człowiekiem, który pociągnął za sobą Żydów z Podola, ale jakim był człowiekiem? Kiedy spotkaliśmy się jeszcze przed rozmową, zapytałaś mnie, czy go lubię i powiedziałem, że właściwie tak, chociaż momentami jest arogancki i niemiły. Jaki to był człowiek? Nie wiem. Ja sama tego nie rozumiem. To była osobowość niewątpliwie niezwykle skomplikowana, wielowarstwowa, a ponieważ był, zdaje się, mistrzem w manipulacji też ludźmi, to myślę, że miał wiele twarzy. I w książce próbuję ten rodzaj wielotwarzowości Jakuba przedstawić. Jest sytuacja, w której go widzą dwie osoby mające zupełnie do niego inny stosunek i opisują jego fizyczność w zupełnie inny sposób. Przez jednych widziany jest jako piękny, przystojny, łagodny, dobrze wykształcony, świetnie ubrany. Przez tych drugich widziany jako rodzaj bełkoczącego potwora o okropnej twarzy. Więc jego postać, jego obecność, jego charyzmatyczność budzi ogromne emocje, bardzo sprzeczne. I był kochany do tego stopnia, że ludzie poświęcali mu całe swoje życie, ale był znienawidzony tak bardzo, że po całej tej historii na wiele lat zapadło milczenie też i niechętnie się o nim mówiło. Tak, myślałem o nim, że pociągnął za sobą nie tylko współbraci, ale znając treść tej powieści, można o nim powiedzieć, że właściwie z chlewika trafił na salony, przyjmowany na przykład przez cesarza austriackiego. Myślałaś o tym pisząc, skąd się mogła wziąć ta jego charyzma? Wiesz co, myślę, że charyzma to jest jakiś taki dar, który się pojawia z genów, nie wiem, z wychowania. Po prostu zdarza się tak, że się takie osobowości rodzą. I one stają się politykami wielkimi, mężami stanu, właśnie ludźmi, którzy zakładają, wprowadzają w życie jakieś nowe idee. I Jakub Frank niewątpliwie był takim samorodkiem. Był kimś, kto miał nieprawdopodobny dar wpływania na ludzi. I ogromną łatwość poruszania się w różnych przestrzeniach. Myślę, że był też niesamowicie inteligentny. Potrafił przedstawiać się jako człowiek niewykształcony. Mówił o sobie, że jest prostakiem, ale jednocześnie świetnie sobie radził w dyskusjach właśnie z cesarzem i próbował się stać nawet jego doradcą. Więc ponieważ miałam z nim kłopot, z Jakubem, z opisaniem tak bogatej osobowości, zrobiłam taki zabieg, że nigdy jakby nie stawałam jako narratorka zbyt blisko niego. Zawsze go opisywałam, opokazywałam oczami innych ludzi i w ten sposób mam wrażenie, że widziałam w taki kasetonowy sposób, jak widzą pszczoły, to znaczy wiele twarzy, wiele aspektów tej skomplikowanej, niezwykłej osobowości. Olga Tokarczuk jest gościem w Dopołudnia dziś w programie trzecim. Teraz będzie śpiewająca pani z Wrocławia, Martyna Jakubowicz. Mm-hmm. I taka piosenka, która moim zdaniem też świetnie pasuje. Mogłaby tworzyć ścieżkę dźwiękową ksiąg Jakubowych. Nosi tytuł I żeby ziemia zadrżała. No. życia tu szukam. Nie chcę pieniędzy, mam swoje. Znam lata nudy i smutku i samotności we dwoje. Chcę nocy w czarnym jedwabiu, tanym przez setki motyli. Chcę zasnąć spokojnie nad ranem, śmiać się na rynku w Sewilli. Chcę wiedzieć, że ktoś mnie chce. Chcę siły twego ciała. Raz niecierpliwie się poddać i żeby ziemia pode mną zadrżała. Martyna Jakubowicz z Wrocławia i Olga Tokarczuk z Wrocławia, w Krakowie w audycji do południa w dniu premiery fantastycznej, jeszcze raz to powiem, wielkiej, monumentalnej powieści Księgi Jakubowe, księgi, która nie może wyjść z mojej głowy i z mojego serca. I gdybym mógł kupić wszystkie kwiaty świata, to bym cię nimi obsypał za tę książkę. Dziękuję z góry. Treści książki po pierwsze nie zdradzimy oczywiście do końca. Zapraszam w tej chwili już na jutrzejsze spotkanie z Wojciechem Manem o 7.45 w Trójkowym Znaku Jakości. Także o księgach będziemy mówić, pewnie o innych wątkach i aspektach tej książki. Chciałem teraz o czymś, co możemy nazwać technikaliami, porozmawiać. Książka liczy blisko 1000 stron. Niektóre postaci wracają po kilkuset stronach, by pojawić się w jednym zdaniu, ale to wszystko ze sobą się pięknie łączy. I teraz sobie wyobrażam twój dom piękny we Wrocławiu, biurko, przy którym pisałaś, i jakieś miliardy karteczek, na których były notatki, malutkie informacje i coś na kształt mapy tej powieści, co pomogło ci to uporządkować, byś się nie zgubiła w tym niezwykle bogatym, wielowątkowym świecie książki. To prawda, było rzeczywiście dużo katalogów, kilka. Ale pierwszą rzecz, którą zrobiłam, to kupiłam sobie rolkę szarego papieru, taką, która ma z 15 czy 20 metrów. Rozłożyłam to w pokoju na podłodze i długo, miesiąc, a może i więcej, rozrysowywałam całą tę historię w czasie. Robiłam taką chronologię w kilku wątkach, co się dzieje, jak to poprowadzić. I dopiero wtedy, kiedy mi się udało to narysować na papierze, zwinąć i rozwijać, to dopiero miałam wrażenie, że zapanowałam nad całością, bo przecież jest to 50 lat opowiadanej historii, gdzie przewija się mnóstwo postaci i wiele wątków. Miałam katalog... jeszcze dodatkowa trudność polegała na tym, że część tych moich bohaterów zmienia po drodze imiona i nazwiska. Raz, a czasami dwa razy, więc przypilnować też tego, żeby to się wszystko zgadzało, to było czasami naprawdę jakieś heroiczne zadanie. I rzeczywiście miałam pokój obwieszony karteczkami, odniesieniami. Miałam kilka rodzajów fiszek w różnych kolorach. W końcu się w nich pogubiłam. Ale byłabym niesprawiedliwa, gdybym nie wspomniała o ogromnej pracy redaktorskiej, którą dostałam od mojego wydawcy z wydawnictwa literackiego i pracę redaktorów nad tym, pomoc w dopełnieniu, w skojarzeniu wątków, ale w wynalezieniu też wszystkich anachronizmów, potknięć drobnych, szczególików. Także pracowaliśmy nad tym bardzo, bardzo długo i bardzo szczegółowo. Ale też dziękujesz Kindze Dunin za pierwsze czytanie, swojemu mężowi Grzegorzowi za pomoc i wsparcie. Wielu osobom są podziękowania na końcu tej książki, ale słyszałem też, że podobno napisanie tak wielkiej powieści może skończyć się uszczerbkiem na zdrowiu. No, to praca zawodowa pisarzy. Trzy kręgi w ogóle kręgosłupa szyjnego mi się popsuły przez tę książkę. Także muszę się teraz wziąć za siebie. Mała rehabilitacja po napisaniu Własnej książki. Tak. Zadbałaś o wszystko, także o stronę graficzną tej książki, o okładkę. Wiemy, że brałaś udział w tworzeniu tej okładki, która przypomina te dzieła ważne z XVIII wieku, z Polski, nie tylko. Patrzę, myślę o układzie, o tym, jak to wygląda, ile słów jest na okładce. A numeracja stron na przykład też? Numeracja jest, może być zaskakująca, bo idzie od tyłu jakby, czyli zaczynamy czytać od pierwszej, od ostatniej strony, a kończymy na pierwszej. Był to zabieg taki może trochę odważny, myślę, że czytelnicy szybko wejdą w ten system numerowania stron. Zabieg, który w jakiś symboliczny sposób miał się odnosić, ma się odnosić do i w jakimś sensie składać podziękowanie tym wszystkim książkom pisanym po hebrajsku, które są wyraźnie tutaj obecne, nawiązania do nich. I te książkę i te opowieści w mojej książce budują, bez nich to by nie istniało. Są też ilustracje, na których bardzo mi zależało. I właściwie nie lubię książek, które nie są ilustrowane. Będę się upierać, żeby wszystkie książki były moje ilustrowane. Te ilustracje znalazłam w starych drukach w Ossolineum wrocławskim, też z ogromną pomocą pań, które mi podsuwały różne ciekawe rzeczy. Nie są to ilustracje, które dosłownie jakoś komentują książkę. Raczej budują klimat, czy czasami zaskakująco odnoszą się do tego, co się dzieje w treści. Ta książka Księgi Jakubowe jest wielką przygodą dla tych wszystkich, którzy wierzą w literaturę, w jej sens i tych, którzy wierzyli w to, że się odrodzi wielka polska powieść. I to się właśnie stało dzięki księgom. A jeden z twoich bohaterów już w ostatnich zdaniach ksiąg, Aleksander Bronikowski, czyli Julian Brinken, pisze, mówi tak. Literatura to szczególny rodzaj wiedzy, to doskonałość form nieprecyzyjnych. Jak to rozumieć? Jak ty to rozumiesz? To jest takie określenie, które mi chyba najkrótsza definicja literatury, bo tak naprawdę nie wiemy, czym jest powieść, jak to działa, jak to funkcjonuje. Cały czas to dla mnie przynajmniej też jest jakimś rodzajem tajemnicy, a z drugiej strony jest to chyba najdoskonalszy sposób komunikacji człowieka z człowiekiem i jednostki ze społeczeństwem i budowania wspólnej tożsamości. Gdyby nie było takich powieści jak, nie wiem, jak Wojna i Pokój, albo Anna Karenina, albo Lalka Prusa, jakby nas mniej było i jak bylibyśmy ubożsi w komunikacji ze sobą. Ale nie jest to żadna doskonała forma precyzyjna. Jest to coś, czego nie umiemy określić, a co jednak w bardzo precyzyjny sposób działa. Chciałem na koniec zapytać się o to, co jest interesującego, porywającego w herezji, w utopii, bo o tym jest ta książka. Herezja jest jakimś zdrowym odruchem umysłu, to znaczy takim odruchem, który pozwala nam kwestionować oczywiste rzeczy. A kwestionować oczywiste rzeczy, to znaczy pytać o to, co jest możliwe, co jest lepsze, co wychodzi poza to, co znamy. I gdyby nie każda herezja, czyli właśnie kontestowanie, nie byłoby, stalibyśmy, nie rozwijalibyśmy się, prawda? Świat by się nie posuwał do żadnego przodu. Olga Tokarczuk, autorka Ksiąg Jakubowych, była Państwa i moim gościem dziś w dopołudnia. Przypomnę, dziś jest premiera tej książki z naszym znakiem jakości, nakładem wydawnictwa literackiego, książki, na którą czekaliśmy tyle lat. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. I do zobaczenia w Warszawie, studiu imienia Agnieszki Osieckiej 27 listopada, benefis Olgi Tokarczuk. A właśnie, do zobaczenia. Będzie mnóstwo niespodzianek, zapewniam. Pożegnam się cytatem z Tobą. Prawda jest jak sękacz. Składa się z wielu warstw, które kręcą się wokół siebie. Raz siebie zawierają, a raz same są zawierane przez inne. Prawda to jest coś, co można wyrażać wieloma opowieściami, bo jest jak ten ogród, do którego weszli mędrcy. Każdy widział co innego. I ta książka jest pełna takich zdań, cytatów, które można traktować jako motta,

Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. Kameleony wtapiają się w barwne otoczenie. Salamandra wygrzewa się na słońcu. Tydzień zwiedzania, tydzień plażowania. Rezerwuj wakacje 7 plus 7 z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut 11 to teraz do Londynu z zespołem Elsztat. Zasypiam, nie budzę się rano. Ta myśl tak natrętna i zła. Ty wyjedziesz, ja zostanę sam. O nie, to nie miłość, tylko zazdrość, że mnie tam nie było. Jesteś tym, czego chcę, niepotrzebnie, co wiesz, łatwiej mnie ranisz. To najgorszy ze snów, ty Londynie, ja tu. Sama ja tu. Nie chciałem cię skrzywdzić, o nie. To ty tak ostatnio czytasz źle. Pojedźmy tam razem, albo ja tam przed tobą pojadę. Jesteś tym, czego chcę, niepotrzebnie, co wiesz, łatwiej mnie ranisz. To najgorszy ze snów, ty w Londynie, ja tu. Ty sama, ja. Niepotrzebnie, co wiesz, łatwiej nie ranisz. To najgorszy ze snów, ty w Londynie, ja tu. Ty tam, a ja tu. Za 7 minut 11. Ja w Krakowie, a ty we Wrocławiu. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Udało się. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pozdrawiamy z kina Nowe Horyzonty. Ze mną dzisiaj filmoznawca, ale też współorganizator American Film Festival, Marcin Pieńkowski. Dzień dobry. Witaj. Chciałem się zapytać, bo ty byłeś w tym roku na festiwalu w Sundance. No właśnie, czy to jest ważny punkt odniesienia na tym amerykańskim, wrocławskim festiwalu dla was? Tak, myślę, że najważniejsze. Są takie trzy wielkie festiwale. Sundance, Tribeca w Nowym Jorku i South by Southwest w Austin w Teksasie. Ale Sundance pozostaje, myślę, najważniejszym punktem z uwagi, że no stamtąd właśnie przywozimy najwięcej filmów. Co ciekawe, nie tych małych, niezależnych, jakby można było się domyślać, czyli nie filmów do konkursu, ale właśnie tych hitów festiwalu, chociażby Whiplash, który pokazywaliśmy na otwarcie. I który mnie zachwycił. Dokładnie, Grand Prix, nagroda za scenariusz. No i wiele również innych filmów, dzisiaj premiera. Whiplash, od razu dodajmy, premiera polska oficjalna 2 stycznia. Tak, 2 stycznia. Polecamy. Mocne uderzenie w nowym roku. A dzisiaj chociażby Biały Ptak w Zamieci, Grega Rakiego, Shailene Woodley, Eva Green. No i ten film był w konkursie na festiwalu Sundance. Taka baśń, mroczny kryminał, no ale gwiazdy w obsadzie, więc takie troszkę kino niezależne na pograniczu, bym powiedział. A pytam o to dlatego, że chciałbym przypomnieć, że American Film Festival to właśnie przede wszystkim festiwal kina niezależnego, tego amerykańskiego. Na ile więc macie w tym roku silną reprezentację Sundance chociażby? Całkiem silną. Kilka filmów nagrodzonych. Whiplash, Skeleton Twins to film, który otrzymał nagrodę za scenariusz. Fantastyczna opowieść o miłości brata i siostry, którzy po latach próbują wrócić do siebie. Tutaj też od gwiazdy w obsadzie. Bill Hader, Kristen Wiig. Możemy ich oglądać w wielu amerykańskich komediach. Czyli to już właściwie staje się tendencją, że duże gwiazdy, znani już aktorzy, występują nawet właśnie w tych niedrogich, często niezależnych filmach. Dokładnie tak. Przebojem festiwalu jest Ping-pongowe lato Michaela Taliego. To z kolei powrót w lata 80. Taki troszeczkę Karate Kid, tylko właśnie o tenisie stołowym. Fantastyczna historia o dwóch chłopakach, którzy jadą gdzieś nad morze. No, spokojnie można było taki film nakręcić również w Polsce, może troszeczkę w bardziej przaśnych realiach. I tam pojawia się w jednej z głównych ról Susan Sarandon jako właśnie ta mistrzyni tenisu stołowego. Co ciekawe, w realu również gra w ten sport, również była mistrzynią kiedyś, więc troszeczkę jakieś własne doświadczenia. Palo Alto, film, który widziałem wczoraj wieczorem, zaistniał także na amerykańskich festiwalach kina niezależnego? Jak najbardziej. On był pokazywany, zdaje się, w Nowym Jorku na festiwalu Roberta De Niro. No to już... Czyli Tribeca. Tak, pełną gębą, można powiedzieć, wielkiej gwiazdy Gia Coppola, jej debiut reżyserski, wnuczka wielkiego Francisa Forda Coppoli. Film na podstawie młodzieńczych opowiadań Jamesa Franco. A w rolach głównych chociażby Emma Robert, czy też syn Vala Kilmera. Sam Val Kilmer też pojawia się w jednej z drugoplanowych ról. No to jest króciutki epizod, ale rzeczywiście tym razem króluje syn Vala Dokładnie, Kilmera, dokładnie, bardzo tak. Młody chłopak. Szalenie popularny, coraz bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych. Tutaj również myślę, że dużo młodej publiczności pojawiło się na seansie. Rozumiem, że do niedzieli, czyli do końca festiwalu, tych propozycji, choćby najgłośniejszych filmów z Sundance, tam nie zabraknie. Nie zabraknie. Dziękuję Ci bardzo. Dziś troszeczkę krócej z Wrocławia. Kolejne nasze spotkanie jutro o tej samej porze. Marcin Pieńkowski, filmoznawca i współorganizator American Film Festival. Zapraszamy do niedzieli. I Ryszard Jaźwiński z Wrocławia. Bardzo dziękuję, a w tej chwili jeszcze przed 11:00 miła informacja dla Państwa. Mamy zaproszenia na American Film Festival. Proszę do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek czekają wejściówki. Wszystko wie Sylwia Hej. Z Wrocławia do 11:00. Skalpel. Jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl.